الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشارح حفظه الله: قوله ونحوها يدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الأحجار. تميلزيا جانا الاستجمار سنة يكتميا ماوي katika kujisafishia najsi. Tukaelezea masharti ya kutumia mawe hayo: an yakuna almustajmaru bihi tahira, kuwa yale mawe yanayotumiwa ni tahara. Pili, an yakuna munaqqiya, kuwa ni yenye kutakasa yale mawe. Tatu, an takuna almasahatu thalatha, kuwa yale mapanguso ya kufuta pale ni mara tatu. Nne, qat'uhu ala witrin, yani kutumia kwake kwa witri mawe matatu, matano, saba, tisa wa hakadha. Wa dalilu al-ahjari thalatha hadithu Salman, dalili ya kutumia mawe matatu ni hadithi ya Salman al-Farisi radiyallahu anhu: nahana an nastajmira bi aqalla min thalathati ahjar, tumekatazwa, mtume alitukataza kutumia chini ya mawe matatu. Qawluhu wa nahwiha, mawe na mfano wa mawe, yadullu ala annahu yajuzu listijmaru bighairi al-ahjar, hii inafahamisha kwamba inajuzu kutumia isiyokuwa mawe katika kujisafishia. Ai bikulli ma yunaqi, kwa kila kitu ambacho kinatakasa najsi, kalwaraqi, kama makaratasi, walmanadil, na mindili hizi tisho, waturabi, na mchanga, wanahwiha, na mfano wa hivyo. Qauluhu tunaqil mahala, mawe hayo yanayotakasa pale mahali, yushtaratu an takuna munaqiyatan lilmahali, ushartiwa kuwa yale mawe ni yenye kutakasa pale mahali palipo na najsi. Fa illam tunaqi qataha ala witrin, asipo yani ile mara ya kwanza asipotakasa pale mahali, itabidi atumie mawe hayo kwa witri. Lihadithi idha stajmara ahadukum falyutir, akitumia mawe mmoja wenu basi afanye kwa witri. Qauluhu thumma stanja bilma, kisha atastanji kwa maji, baada ya kutumia mawe kisha atumie maji. Hadha akmalu, hii ni ukamilifu zaidi. Ma anna alhajara yakfi wa yunaqi, pamoja na kwamba mawe yanatosha na yanatakasa. Walmau afdalu, lakini na maji ni bora zaidi. Kama itakuwa anafupisha kwa moja katika mawe au maji, basi maji ni bora zaidi kutumia peke yake kuliko mawe peke yake. Qauluhu wa yakfi liktisaru ala ahadihima, inatosheleza kufupisha kwa moja lao. Ya la yalzamu aljam'u baina almai walhajar, si lazima kukusanya baina ya maji na mawe. Bal ahaduhuma yakfi ani alakhar, bali moja lao linatosheleza kuliko jingine. Walmau afdalu, na maji ni bora zaidi kuwa ni peke yake. Liannahu ablaghu fil inqa, kwa sababu maji ni zaidi katika kusafisha kuliko mawe. Waliannahu alaslu fil inqai waliannahu tahur, na kwa sababu maji ndiyo asli katika kutakasa, na pia maji ni tahur, ni yenye kutoharisha. Qauluhu wala yastajmiru birrawth walidham kama naha anhu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, hata tumia katika kujitoharishia au kujisafishia, hata tumia kinyesi cha mnyama walidham na mifupa, kama alivyokataza hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Lama dhakara alwajibati filistijmar, dhakara almanihiyati fihi, muallif alipotaja mambo ya wajibu katika istijmaru kutumia mawe, akataja mambo yaliyokatazwa katika jambo hilo. Wadalilu ala adami jawazi listijmari birrawthi waladhmi, hadithu Abi Huraira wa Salman, dalili ya kutofaa kutumia kinyesi na mfupa kwa kujisafisha ni hadithi ya Abi Huraira na Salman. Naha anil istijmari birrawthi waladhmi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume amekataza kutumia kinyesi cha wanyama na mifupa ya wanyama katika kujisafishia najisi. Kauluhu wa kadhalika kullu ma lahu hurma, na vile vile kila chenye heshima haijuzu kukisafishia, haikukitumia kwa kusafishia. Ayahrumu listijmaru bikulli ma lahu hurma, ni haramu kujisafishia kwa kila ambacho kina heshima katika Uislamu. Kakutubu ilmi shari'i, kama vitabu vya elimu ya kisheria, wa awraqi almushafi, makaratasi yale ya msahafu, wa kasri alkhubzi, na vipande vya mkate, wa nahwiha, na mfano wake, liannaha muhtarama, sababu vitu hivi vinaheshimiwa. Walistijmaru biha ihanatun laha, na kutumia kwa kujisafishia ni kuvidhalilisha na kuvitesa vitu hivi, si kuviheshimu. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. كوندوشا نجسي نفيتو فيليفيو نجسي. ملانغو هو نيلزيا كوندوشا نجسي نفيتو فينيه فيليفيو في نجسي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. Inatosha katika kuosha najisi zote katika mwili au nguo au mahali au mahali pengine, inatosha kuondosha dhati ya ile najisi, kuiepusha na pale mahali. Ile dhati ya najisi ikiondoka pale mahali, ndio tayari kwa imeondoka najisi. Lianna sharia lam yashtarit fi jami'i ghasalati najasati adadan illa fi najasati alqalbi. Sabu Mtume sallam hakuweka masharti ya kuosha najisi zote, idadi ya kuosha, isipokuwa katika najisi ya mbwa. Lakini najisi nyingine zote hazikuwekewa idadi, mara moja tu akihakikisha kwamba imeondoka ile dhati ya najisi inatosha. Isipokuwa najisi ya mbwa, fashtarata fiha saba ghasalat, hapo ameshartiza kuosha miosho saba. Ihdaha biturab, moja lao lichanganywe na mchanga. Fil hadithi almuttafaq alayhi, katika hadithi ambayo ittafaqa alayhi alimamu al-Bukhari wal imamu Muslim. Wal ashya'u najisa, vitu vilivyo najisi, kwanza baulu al-adami, mkojo wa mwanadamu ni najisi. Pili wa udharatuhu, na kinyesi chake ni najisi. Tatu wa damu, na damu. Illa annahu yu'fa 'ani ad-dami al-yasir, isipokuwa husamehewa damu chache. Damu chache husamehewa, mtu anaweza akasali nayo damu chache kama inatoka au kama iko katika nguo, hiyo inasamehewa ikiwa ni chache. Wa mithluhu ad-damu al-masfuhu min al-hayawani al-ma'kul, na ni mfano wake damu ile yenye kutirizika kutoka katika mnyama anaeliwa, pia hii ni najisi. Duna alladhi yabqa fi al-lahmi wal-uruq, isipokuwa ile damu inayobakia katika nyama na katika mishipa, hiyo fa innahu tahir, damu hiyo ni tahara kwa mnyama huyo. Nne katika najisi, wa minan najasat baul wa rawth kulli hayawanin muharramin akluhu, mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kumla pia ni najisi. Mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni mwenye kuharamishwa kumla ni najisi. Wasibau kulluha najisa, na wanyama hao wakali wote ni najisi. Sita wa kadhalika almaitat, vile vile wafu ni najisi. Illa maitata aladami, isipokuwa mfu wa mwanadamu sio najisi. Wama la nafsa lahu saila, na mnyama ambaye hana damu yenye kutirizika, huyu pia si najisi mfu wake. Wasamak, na samaki. Waljarad, na nzige. Liannaha tahira, hao wote ni tahara. Qala taala: hurrimat alaykum almaitatu waddamu ila akhiri hadhihi alaya, miharamishiwa mfu na damu. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam: almu'minu la yanjusu hayyan wala mayita, muislamu hanajisiki iwe yuko hai au yuko maiti, muislamu ni tahara hanajisiki. Waqala, mtume akasema: uhilla lana maitatani wa damani, wamehalalishwa kwetu maiti wawili na damu mbili. Fa amma almaitatani falhutu waljarad, wafu wawili walio halali ni samaki na nzige. Wa amma damani, na ama damu mbili, falkabidu watihal, ni ini na wengu la mnyama, ni damu ile asli yake ni damu lakini ni halali. Rawahu Ahmad ibn Majah. Wa amma arwathul hayawanati almaakula, ama vinyesi vya wanyama wenye kuliwa, wa abwaluha, na mikojo yao, fahia tahira, hivyo ni tahara. Kinyesi cha mnyama, kuku, mbuzi, ngombe, ngamia, kinyesi chake ni tahara. Wa maniyul adamiyi tahir, maniya mwanadamu pia ni tahara. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu, mtume alikuwa akiosha yaliyo majimaji na kusugua tu yaliyokauka kwa sababu ni tahara. Wa baulul ghulami as-saghir alladhi lam ya'kul at-ta'ama li shahwa yakfi fihi an-nadhhu, mkojo wa mtoto mdogo ambaye hajala chakula kwa kukitamani, huu inatosha kunyunyizia maji peke yake mkojo huo. Wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula, huu inatosha kunyunyiza maji tu juu ya mkojo huo. Kama kala nabiyo sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bauli aljariya wa yurashu min bauli alghulam, huoshwa mkojo wa mtoto wa kisichana na hunyunyuziwa maji mkojo wa mtoto wa kivulana. Ama mtoto wa kisichana hata kama hajaanza kula maziwa, mkojo wake ni najisi kwa sababu ni tofauti harara ya mtoto wa kisichana, mkojo wa mtoto wa kisichana na mkojo wa mtoto wa kivulana. Wa idha zalat aynun najasa tahura almahallu, ikiondoka ile dhati ya najisi pale mahali panakuwa pametoharika. Walam yadhurra baqa'ul lawni warrih, haitadhuru kubakia rangi ya ile najisi na harufu ya ile najisi haidhuru maadamu ile dhati ya najisi tayari imeondoka kwa kutumia hayo maji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam likhawlata binti yasarin fi damil hayd yakfiki alma'u wa la yadhurruki atharuhu, kwa maneno ya mtume sallam alipomwambia Khawla binti Yasar katika damu ya hedhi, akamwambia maji yanakutosha na haidhuru athari yake damu hiyo. Ukishaondosha damu yako kwa maji, ile athari yake ya rangi au ya harufu haitadhuru athari hiyo. يقول الشارح بدأ المؤلف في بيان الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة. مؤلف تنجاجي وكتاب والشيخ السعدي أميانزا كويكوازي شرط يبيلي كتكما شرط يصالة أمو نيكواندوشا نجسي أليبوسيما. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه. يقول الشارح لا تزول النجاسة بغسلها من البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها حتى تزول عينها عن المحل، haiwezi ikaondoka najisi kwa kuiosha katika mwili au nguo au mahali au katika kitu chochote mpaka iondoke dhati ya ile najisi. Wala yabqa laha atharun, isibakie na athari. Walhujjatu fi dhalika dalilun wa ta'lil, hoja katika hilo ni dalili pia na ta'lil kutolea sababu. Amma dalilu fahuwa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala damu al-hayd yakfiki al-ma'u wala yadhurruki atharuhu, alipomwambia Khawla akamwambia damu ya hedhi inakutosha maji, maji tu ukiosha damu yako inatosha. Wala yadhurruki atharuhu, wala haitakudhuru athari yake. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba nafsi ya ile dhati ikiondoka athari haitadhuru, aidha athari ya rangi au harufu. Wa amma at-ta'limu, ama kutolea sababu, fama dhakarahu al-muallifu min qawlihi li'anna ash-shari'a lam yashtarit fi ghasli an-najasati 'adada illa fi najasati al-kalbi, Mtume sallam hakushartiza katika kuosha najisi idadi ya ile kuosha, isipokuwa katika najisi ya mbwa ndio ameweka sharti ya mara saba na moja lao lichanganywe na mchanga. يقول الشارح وقد سبق ذكر أقسام النجاسة وأنها مخففة تزال بالنضح ومتوسطة يزال أو بإزالة العين بالماء ومغلظة بغسلها سبعا إحداهن بالتراب كولوغ الكلب. Imetangulia kutaja vigawanyo vya najisi, na kwamba najisi kuna mukhaffafa nyepesi ambayo inaondoshwa kwa kunyunyuziwa maji, kama huo mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula, na kuna najisi ya kati na kati, hii inaondoshwa biizalati laini bilma, kwa kuondosha dhati ya najisi ile kwa maji. Wa mughalladha, na kuna najisi nzito ambayo inaondoshwa bighasliha sab'an, kwa kuiosha mara saba. Ihdahunna biturab, moja lao linachanganywa na mchanga. Kaulughi lkalbi, kama mbwa kutia mdomo wake katika chombo. Walaula an takuna alula biturab, aula zaidi ni kuwa ule muosho wa kwanza ndio uchanganywe kwa mchanga. Wala yughni ani turabi ghairuhu maa wujudihi, haitoshelezi kuliko mchanga kitu kingine pamoja na kupatikana mchanga. Ikiwa mchanga upo, huwezi ukatumia kitu kingine kuchanganyia na maji. Huwezi ukatumia sabuni aidha omo badala ya mchanga, au ukatumia nini, sijui kitu gani ile, huwezi ukatumia. Kama mchanga upo, ni lazima utumie mchanga katika kuoshea najisi ya mbwa. Liannahu almansusu alayhi, kwa sababu mchanga ndio uliotajwa katika hadithi. Waliannahu alladhi yuzilu adrara alwuluh, na kwa sababu mchanga ndio unaondosha madhara ya mdomo ule wa mbwa akanapoutia katika chombo, ni mchanga pekee ndio unaondosha vidudu vile. Qauluhu wal ashya'u najisa, na vitu vilivyo najisi. Baada almuallifu fi dhikri alashya'i najisa, hapa ameanza muallif kutaja vitu vilivyo najisi. Wal muradu biha an najasatul ainiyya, maksudio na ile najisi aini ya dhati. Kwanza baulul adami, mkojo wa mwanadamu. Huwa alkhariju min alkhubul, ni unaotoka katika tupu ya bele. Wa najasatuhu ainiyya la yumkinu an yutahhara min ainihi, najisi yake ni aini, haiwezekani kutaharishwa dhati ya mkojo, huwezi ukautaharisha mkojo. Liqaulihi fi bauli al-arabi ariqu ala baulihi dhanuban mimma, mageni katika mkojo wake ndoo ya maji. Rawahu al-Bukhari, yani si mahali palipokojolewa, ule mkojo wenyewe huwezi ukautaharisha. Umefahamu? Mkojo wenyewe huwezi ukautaharisha. Unaweza ukatoharisha nguo, mahali palipodonoka mkojo, sio mkojo wenyewe. Qauluhu wa udhratuhu, na kinyesi chake mwanadamu pia ni najisi. Hiya alkhariju min ad-dubur, ni kile kinachotoka katika dubur. Wa kanat najisa, kikawa ni najisi. Liannaha ashaddu min al-baul, hii ni ashaddu, ni zaidi ya mkojo unajisi wake kile kinyesi. Qauluhu wa damu, ad-damu najisu, damu iliyo najisi. Kadami al-haidhi wa nifas, kama damu ya hedhi na nifasi. Walmasfuhi, na damu inayotirizika. Waddami al-khariji min as-sabilain, na damu inayotoka katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma, damu hiyo ni najisi pia kwa mwanadamu. Wa umumu ad-dima, ay wa umuman ad-dima'u thalatha, yaqulu sharih umuman, ni kwamba damu ziko aina tatu. Kwanza damu najisun yu'fa an yasirihi, kuna damu ambayo ni najisi lakini husamehewa ikiwa chache. Kadami almasfuhi wa dami alhaidhi wa nifas, kama damu inayotirizika kwa mtu na damu ya hedhi na nifas, ikiwa ni chache inasamehewa, lakini ikiwa ni nyingi ni najisi vile vile. Pili, damu najisun la yu'fa an yasirihi, kuna damu ambayo ni najisi ambayo haisamehewi uchache wake. Wa huwa kullu damin kharaja min hayawani najisin, ni kila damu inayotoka kwa mnyama aliye najisi, kalkalbi kama mbwa. Au kharaja min as-sabilaini min al-adami, au damu inayotoka katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma kwa mwanadamu, hiyo hata kama ni chache ni najisi haisamehewi. Namna tatu ya damu, damu ntahirun, ni damu iliyotahara, kadami samaki, kama damu ya samaki, wa dami ma la nafsa lahu saila, na damu ya kitu ambacho hakina nafsi, damu yenye kutirizika, kama damu ya mbu, ile damu ni tahara. Walladhi yabqa fi dhabiha inda salhi, na damu inobakia kwa mnyama aliyechinjwa wakati wa kumchuna, damu ile pia ni damu iliyotahara. Wa dami shahidi, na damu ya shahidi aliyeuawa katika vita vya jihadi, katikati ya vita vile au katika uwanja ule wa jihadi akauawa yule shahidi, damu ile, damu yake ile ni tahara, si najisi, kama alivyosema Mtume sallam kwamba atafufuliwa siku ya kiyama na damu yake ile inatoka. Launuhu launuddami wa rihuhu rihul miski, damu ile itakuwa inatoka wakati ule ina rangi ya damu, lakini harufu yake ni harufu ya miski, hapo atakapofufuliwa hao mashuhada. Qawluhu innahu illa annahu yu'fa 'anid dami al-yasir, isipokuwa husamehewa damu chache, mithlu nuqta au mithla nuqta au nuqtatayn au thalath mutafarriqa 'ala thawb, matone tone moja au matone mawili au matatu mbalimbali katika nguo husamehewa damu hiyo. Lianna hadha mimma taumu bihi albalwa, hii ni katika jambo ambalo huenea balaa zake kwa watu. Waqad waqa'a li'adadin min as-sahaba falam yaqta'u as-salata walam yu'iduha, ilitokea kwa idadi kubwa ya masahaba kuwa wanadamu hawakukata sala wala hawakuirudisha sala. Damu ya mwanadamu si najisi isipokuwa damu hiyo inotoka katika tupu ya mbele au tupu ya nyuma kwa mwanadamu, pia damu ya hedhi na nifasi, hii ndio najisi. Ama damu katika kidole au mguu au mahali popote, damu ile si najisi. Qawluhu wa mithluhu damu almasfuhu min alhayawani almaakul, mfano wake damu inotirizika kwa mnyama mwenye kuliwa. Almasfuhu huwa almasbubu inda dhabhi, ile damu ambayo inatirizika wakati wa kuchinjwa. Walau kana alhayawanu mahmula makula, hata kama yule mnyama ni mwenye kuliwa, damu ile inotirizika. Liannahu najisun, hiyo ni najisi, liqaulihi ta'ala au daman masfuha, au damu hiyo inotirizika. Qawluhu duna alladhi yabqa fi al-lahmi, isipokuwa ile damu inobakia katika nyama. Wal-uruqi, na mishipa. Fa innahu tahir, damu hiyo ni tahara. Lamma dhakara ad-dama an-najis min adh-dhabiha dhakara ad-dama at-tahir, muallifu alipotaja damu iliyonajisi katika mnyama aliyechinjwa akataja damu iliyotahara. Wa huwa ma baqiya fi uruqi dhabiha, ni damu iliyobakia katika mishipa yule mnyama aliyochinjwa. Inda salhi, wakati wa kumchuna. Fa innahu laysa binajis, damu hiyo si najisi. Li annahu laysa bimasfuh, kwa sababu haitiriziki. Wa li annahu qad yatajammadu fi uruqi dhabiha fayukalu taba'an lillahmi, na huenda ikaganda katika mishipa yule mnyama aliyechinjwa alafu ikaliwa, akaliwa taba'an lillahmi, kwa kufuatia nyama ile. Hadha ba'dhu ma dhakarahu sharihu fi hadha sharhi, wallahu a'lam.